găsești un mix bun. Ena. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, bare people. Hello, bună seara. 7 fix, începem o nouă ediție de super mixuri, super show-uri mixate, remixuri mixate, mixuri. Doamne, câte câte cuvinte frumoase legate de această emisiune. Nu știu, vreau să câte complimente, nu? Complimente, mă, cum le ziceam, am învățat la ora de română. Da, lasă, până ne amintim, da, să începem. Iată, avem o primă piesă, Fly Project și Ana Moga, Goodbye. Și să nu uităm să vă spunem bună seara, DJ Young și Olix împreună cu voi. La Kiss Kiss in the Mix până la 10, party ca în fiecare seară timp de 3 ore. Avem așadar Fly Project și Ana Moga, Goodbye, iar imediat un remix în premieră, Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro, DJ Taina și Chris Ferres remix. După care Corina vine cu nou Sleeping, remixul obișnuit din fiecare seară de la Kiss Kiss in the Mix, Radio Killers Remix. Vă invităm cu delichisuri ușor-ușor la 0722 20 60 20 și desigur, tocmai am dat startul pe Facebook, atenție! facebook.com/KissFM România, le puneți acolo la postarea lui Olix ca și comenturi scurte, haioase, la obiect și fără să vă repetați. Și o să le citim în fix 12 minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Am început! Kiss Kiss in the Mix! I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo. Kiss Kiss in the Mix, varianta Radio Killers Remix. Dacă tot am dat startul de kiss-urilor pe Facebook, hai să le și citim. Radu zice, așteptăm. Bun, ce Laura, așteptăm? Lali, pentru toată gașca de pe Kiss, pentru Corina și Josh, care momentan nu sunt prezenți, și pentru prietenul meu Octavian, cu mesajul te iubesc și iubesc Kiss FM. Oh, mulțumim! Bogdi Bogdan zice, pentru toți kissomanii, Andrei Cazac, cel mai tare post de radio, mulțumim foarte, foarte mult, Dan Enea, pentru mine și toți kissătorii și pentru mine, iar și Milan Alexia, neața băieții de Kiss, pentru mine, pentru voi, pentru Nati și Isa, fetele care fac tracklist-ul de pe Facebook și toți chisomanii de pe Facebook. Hai să fie și pentru iubitul meu, te iubesc foarte mult, Geo, puncte, puncte, multe. Nu știu medicamente, ce bune buneala! Salutare de la Bacău! Denis, pentru toți jucătorii de Metin, doi joc mai bine Metin când ascult Kiss FM. Ramona, Anca, Radu, hello, băieți, sunteți super, să fie un derichis pentru Corinuța, Laura, Ana, Dorel, Mișa. E scurt? Da, e scurt, e bine. Și încă unul de la Radu, dă muzica asta remixată, de unde o pot lua? Da, muzica. Hei, de unde o poți lua? Poți lua podcasturile mai bine? Sigur că da, intri pe kissfm.ro/kkm și le ascult sau le downloadezi gratuit. Eugen, Bobby, salutare KissFM și Kisomanii din Iași. O salută Bobby, Petre Mihaela pentru Marisicii noștri scumpi cu mesajul. Vă pupăm dulce de la Mihaela și Daniela din Berceni. Și Mihai, toate piesele pentru soția mea Florina, care este acum la muncă și vă ascultă. Mai avem, ar mai fi multe de citit, dar le lăsăm pentru mai târziu. Momentan, trei piese foarte, foarte șmechere. Lady Gaga vine chiar acum cu Bonnie's Way, Bimbo Jones, Club Mix. Sava și Andrea D împreună cu Jacques Yolo, Money Maker, piesă nouă. Și imediat avem pentru voi Erika Iglesias și Ludacris, Tonight I'm Loving You, varianta aia frumoasă, nu aia... Da, varianta normală, nu cea cu... Mutările. Cu mutările, sigur. Da. Super hitul la Kiss, Kiss in the Mix, cea mai bună muzică, se ascultă! Like it! Your black, white face, chola descent, your life. please rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. Do like Mix, Party People, Ludacris și Enrique Iglesias. Tonight I'm Loving You, sună foarte bine piesa asta. Scrie aici la mine în paranteze, versiunea decentă. Bun, avem să vă spunem așa despre podcastul Kiss Kiss Remix. Dacă vreți să aveți cu voi înregistrările emisiunilor noastre, intrați pe kissfm.ro/kkm. Ascultați și descărcați înregistrările emisiunilor de acolo. De asemenea, vă invităm și pe blogurile noastre. Intrați pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Avem Tony Tom și Lexi, Forever Alive, Mateo și Limur, Champion, și Laura vine cu No More Tears. DJ Young și Olix cu voi. Imediat o să ne ocupăm și de dedichițiurile venite la 0722 206020. Champion, oh no, she put them boys on the run Încheiem chiar acum, fix 40 de minute de mix. Ne întrerup de absolut nimic, numai piese mixate, numai delichisturi și așa mai departe. Astăzi am început cu delichisturile de pe Facebook. Acum, după pauză, să ne ocupăm de cele primite la 0722 20 60 20. Delichisturi SMS-uri cu tarif normal. Întoarcem foarte, foarte repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Where the real idols play. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the party, back to the mix. Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Și așa cum vă promiteam, am de chisturi de pe 0722 20 60 20. Bună, sunt Roxana din Argeș. Băgați și pentru mine, Yolanda, be cool. Vă rog mult de tot, iubesc melodia asta și vă iubesc mult. Sunteți cei mai tari pupici de la mine. Avem așa pentru soția mea, Laura, și băiatul meu, Robert. Vă iubesc, semnează Coco, scris cu capa, în oricum. Salutare, băieți, să fie o dedicație pentru Dia. Cu mesajul, te iubesc foarte mult. Aș vrea o preferință, dacă se poate, DJ Project, mi-e dor de noi. Vă salută cu respect, Dani din Onești. Avem așa, pentru clasa 7-a, Play in India, Bibi, vă pupăm, Dana și Silvia. Și pentru Suni și Nasta, un dedichis cu piesa Borona Support de la Alessia. Și pentru voi, semnează Anca. Pentru iubita mea, Andreea, cu mesajul poftă bună la el, Remo. Okay. Bună Kiss FM, da. Să fie pentru iubitul meu cu mesajul, te iubesc bun, și pentru prietenele mele, Carmen și Raluca, să te ieși mai tare, vă pupă Andreea. Bun, Sasha Lopez on All My People. Accent, my passion. Și apropo de accent, trebuie să spunem că luni, în premieră la Kiss FM, o să lansăm noul single. Accent, vin invitați în studioul Kiss FM săptămâna viitoare, luni, cu premiera noilor piese. Și ne întâlnim și cu noilor piese. Da. Sunt mai multe. Nu, mă, nu, noua lor piese. A, no, a, premiera, no, a, noi piese. Eu am înțeles, da. Noilor piese. Accent, mă apreși, ziceam, Kobe Parrot, Some Love. Și încă o piesă intră până în 8. Dacă intră, o să aflați despre ce e vorba. E o premieră, o exclusivitate, o nebunie mare, mare, mare. Până atunci, hai să dăm drumul la piesă. Cea mai bună muzică se ascultă The La Kiss, Kiss. Everybody. הנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Vă dau chiar acum startul dedichisurilor pe Facebook. O să le știm în vreo 15 minute, așa, dacă mă uit eu bine la ceas. Adică nu imediat după reclame, ci după încă 3 piese. Uite, chiar acum apăs butonul distribuie start dedichisuri. Să le puneți acolo ca și comentarii. Uite, am dat enter. Încercați să nu vă repetați. Dacă ați mai lăsat până acum un dedichis, mai lăsați și pe alții. Dacă nu vi l-am citit până acum în tura trecută, puteți să-l lăsați acum. Încercați să nu vă lungiți foarte mult și să fie cât mai haioasă cu putință. Dacă azi e miercuri, înseamnă că mâine e joi, e weekend la noi și dacă e weekend, avem super petreceri cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri seara în Scena Cafe din Galați, iar sâmbătă ne vedem în Club Extrem din Focșani. De acolo o să și transmitem live începând cu miezul nopții, sâmbătă! Mega nebunie în weekend cu Kiss FM. Facem o mică pauză și ne întoarcem cu ora 8 de mix. Ora 8 în care avem două premiere, un remix în premieră și o piesă, un mashup în premieră. O să aflați despre ce e vorba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on in! Let's go! Kiss FM. Kiss FM is back. 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, hello, party people! Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi. Super piese mixate, super mixuri, super hituri de voi cerute. Și, desigur, super derichisuri și două premiere, exact cum v-am promis. DJ Young și Olix vă salută încă o dată. Începem ora aceasta cu... Aia era să zic, Nadia Lee, Rapture, Avicii, Remix. După care avem așa, toată lumea știe White Label-urile pe care le făcea LLP. Astăzi avem White Label, The Power of Ice, LLP, Remix. După o care, premieră, da? Da, după care o să ne întâlnim cu un hit din playlistul Kiss FM, Matias Missing You, și a doua premieră puțin mai încolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! That I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, doors, spark this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. To your mother. You la Kiss Kiss in a Mix. E momentul să citim de lichisturile pe facebook.com/kissfmromania la postarea de acum 16 minute. Hai să vedem. Boca Răzban, vreau și o dedicație pentru Johnny din Cluj. Spor mare la pictate. Susținem colegi de cameră. Numai pe Kiss FM poate picta. Am înțeles, frumos. Sone, Daniela, puteți băga Rino și Silvia Phil, DJ Bone Remix. Da, o să fie puțin mai târziu. Daniel Mitran, pentru toți chisomanii de pe Facebook și cei mai tari DJ. Mulțumim foarte mult. Andrei, să fie pentru prietenii mei după Facebook și special pentru Balon. Mersi mult. Da, s-au ascuns după Facebook. Da, s-au ascuns după Facebook. Alex Alexandru, pentru toți cei de pe Facebook, corect, pentru Young Sholix, cei mai tari DJ. Mulțumim frumos. Berzescu, Adriana, Roxana, pentru Bibi meu. Dani, te iubesc și sorry pentru aseară și pentru toți. Și pentru toți chisomanii, vă pup și, nu în ultimul rând, pentru voi sunteți cei mai tari. La bine! Anca zice, pentru voi, băieți, sunteți cei mai tari. Mulțumim mult de toți și pentru prietenii mei chisomani și toți cei care sunt prietenii mei. Ghițuleasca Claudiu de la mine. Claudiu, pentru colegii mei de clasa 10-a, sunteți cei mai tari. Cătălin zice, bună, aș vrea și eu un derichis pentru Mădălina, cea mai bună prietena mea, vă mulțumesc. Și Petre Mihaela pentru Mariusica de la DLS 419 și dispecerul Marius de la DLS din Berceni. Mulți pupici! Pupici de Sebastian, hello, vreau un derichis pentru toți brașovenii și pentru voi sunteți cei mai tari, cea mai faină emisiune. Mulțumim foarte, foarte mult. Stai așa, n-o sări pe Natalia acum, uite. Da, ziceam să le luăm așa, printre rânduri. Natalia, bună băieți, să fiu un dedichis din partea mea și Izabele pentru Alexia. Mulțumim foarte mult și pentru voi, toți chisomanii de pe Facebook. Și dacă dedichisuri alea pentru Alexia, avem Alessia chiar acum. Remix în premieră! Hai să punem jingle-ul! Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. LLP Remix pentru Alessia, Find Me Ale Ale, după care ne întâlnim cu Connector, Ring the Alarm și Raluca, Out of Your Business, la Kiss. it's alive up in the place. can deal your love. Super piesă și o super voce. Și urmează încă o altă fată cu o super voce. Imediat ne întâlnim cu Your Voice. Ania, single low, Your Voice. Lansare în premieră la Kiss Kiss in the Mix, desigur. Ne întâlnim imediat și cu Doc Sauce, Barbra Streisand. Știm că vă e dor de piesa asta. În cluburi încă face mari, mari, mari ravagii. Și cu nou single Mosano, Caramba se cheamă. Lansat în premieră, desigur, tot la noi în emisiune. Bun, trebuie să vă spunem așa, ați auzit deja promul pe post, cei de pe Facebook sunt foarte informați, ca de obicei. Vineri, la ora 22, după ce se termină Kiss Kiss in the Mix, ne întâlnim cu un vechi coleg de-al nostru, Cristi Nițu, vine cu o nouă emisiune, o emisiune plină cu muzică nouă, se numește Hitmaker. Hitmaker, ora 22, pe Kiss FM, Cristi Nițu. 60 de minute, numai cu piese noi, nouțe, hituri Kiss FM. Le-a compilat el într-o nouă emisiune la Kiss. Hai să auzi, Mania, Your Voice. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Fresh, fresh. I hear your voice in my head. Your voice in my head. Your voice in my head. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I could stick around and get along with you. Hello. Gangajatadara Gauri Shankara Girijamana Ramana Natana Manohara Neera Kanta Sai Neera Chadala Nayana Gangajatadara Gauri Shankara Girijamana Ramana Mosano, caramba! Adică cea mai piesă scurtă de la radio. Vine o pauză foarte mică și apoi ne întoarcem cu derichisturile de pe SMS-urile trimise de voi 0722 20 60 20. S-au adunat câteva sute până acum la 0722 20 60 20, exact numărul pe care spunea și DJ Anga acum câteva clipe. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. 1-0. Back to the party. avem un countdown aici, un numărător invers care ne spune când să intrăm, când să sincronizăm, când să punem play-ul ca să nu fie blank. Și atenție, 3 secunde până la dedichizuri. 3, 2, 1. Să fie pentru Elena cu mesajul, te iubesc foarte mult. Nu știm de la cine, că nu se semnează. Salutare sexy Andreea Bonica pentru Mădălin de la Oana. E, așa frumos, da? De la Andrei pentru Ștefăniță, Andrei și Andru cu mesajul, vă salut cu drag și le dedic piesa Andreea Bonica Sexy, dacă se poate, mulțumesc, ok, o să vină, a fost? Pentru toți și semanii, n-a fost, o băgat mai târziu, de ce nu băgat și mie muzica aceea cu Iolanda Bicul, ador foarte tare acea muzică, ok? Pentru că este foarte veche acea muzică, numai dacă mai avem loc, dacă intră printre piesele din playlist și pentru celelalte cerințe mai noi și mai fresh. Salutare Ovidiu și Olix, Kiss FM e plin de hituri bune, se poate, mai târziu și Nicole Scherzinger. Adi din Prahova, Who's Your Daddy? Who's Your Daddy? Da, încercăm să vedem ce remix găsim. Dacă avem timp până 10, sunt Nina și vreau să fac un dedichis pentru Bir din Caracal, te iubesc foarte mult. Și deschei mai tare la final, da. Mulțumim, cheie mai tare. Sărătările tare, Gașca, Kiss FM, sunteți cei mai tare. Aș dori și melodia DJ Sava și Andreea D cu Money Maker, Codina din Olteniță. E, să știi că a fost chiar la începutul emisiunii astăzi. Și încă unul un dedichis pentru cei mai tari DJ și cele mai tari chisomane, singure și când ajunge partidul și prin București, treabă. În București? Bună întrebare, păi tot am fost o perioadă, acum avem prin țară evenimente. Play Luinia Bibi, o piesă foarte tare. Imediat Mosana versus Zababa, DJ Jones și Chanel, Using Arinio, un mashup foarte tare. Și Rihanna vine cu S&M, remixul Joe Bermudez and Chico. Cea mai vreo muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Yo, yo. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Ripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. We'll be right back.

Kiss in the mix, yo, Kiss Kiss in the mix. Exact 3 minute înainte de la 9 vine piesa Non-House în câteva clipe. O să fie o piesă surpriză. Oare cine? Oare tradus cine? Pe engleză, o să aflați cine e piesa Non-House. O piesă foarte, foarte fresh, românească. O auzim la ora 9. DJ Anx și Olix cu voi. V-am pregătit multe alte surprize după ora 9. Muzică nouă, remixuri noi și așa mai departe. Trecem împreună, plus de chesurile voastre, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Visul meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi, nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Guess who a apărut acum câteva ore. Tot mai sus, piesa Non-House de azi. Kiss FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix și back to the party cu J-Lo on the floor, o variantă remixată foarte, foarte interesantă. Variantă mai de club, așa, mai agresiv. O să vă placă cu siguranță. Ne întâlnim și cu Jimmy Dub, Sunglasses și Elena Gheorghe, Midnight Sun. Începem 50 de minute remix, ne întrerupe absolut nimic la Kiss Kiss in a Mix, DJ Young and Olex. Avem delichisurile voastre, 0722 20 60 20. Imediat vom da startul și pe facebook.com/kissfmromania, unde avem puțin de tot până la 300 de mii de like. Cool. Da, de fani acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. His Kiss in the mix. Let's go! Put your fucking hands up! From the night in the break of dawn, it's click, click, click, click, click, easy. I can put on a in the club, it's so delighting. From the night to the break of dawn, it's so exciting. I can put on a in the club, it's so delighting. From the night to the break of dawn, it's so exciting. Black sunglasses, whoa, whoa, whoa, whoa. Sunglasses, whoa, whoa, whoa. Black sunglasses, whoa, whoa, whoa, whoa. Sunglasses, whoa, whoa, whoa. Finally. close to you. He like my biggie bag. He looking dirty sack. How about a drink tequila? Got me a little kilo. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun. But it's too late to run. Man, I stay boy. Lui Olix de acum 9 minutele pe facebook.com/kissfmromania. Norbirus zice pentru cel mai bun coleg Rafi cu melodia Oh My People. George, un derichis pentru clasa 8C, cei mai nebuni de la școala centrală Câmpina și melodia Alexandra Stan. Get back ASAP. Bogdan Niță vrea Marco Manzotti featuring White, Freaky Girl. Nu m-a atacat, zice el și râde. Domnul Bogdan, domnul, cine e Marco Manzotti? E frate cu Marco Mazzini sau cu Gino Manzotti? Nu știu. Și domnul Bogdan, să știi că atunci când nu o să mai insiste atât de tare, o să punem și piesa. Dar nu e frumos ca impresarii să intre pe Facebook-ul radioului și să ceară piesa. Nu, chiar acum, așa? Acum le sigur, Olex glumește. Gata, încheiem gluma, avem Bjorn Neacșiu pentru cei mai tari DJ din lume și pentru toți chisomanii. Să o țineți tot așa, foarte bine, la Vinia Moga. Bună, vreau și eu dedichis pentru colegii de la 11 B Turcen, care acum învață pentru teza la mate. Nu, la istorie de mâine și pentru toți chisomanii. Iar voi sunteți geniali, să o țineți tot așa. Morar Cordel pentru toți chisomanii și pentru Ioana și Teo, vă iubesc, și pentru toate colegele Ioanei de la școală. Cornel, Constantin, Corau, un derichis pentru cea mai frumoasă fată de la Facultatea de Lemn din Brașov, pe numele ei Andreea C. Spor la Monopoly și ne vedem la Mureș. Fox Andrei pentru Oanța și Balon, mai lăsați fiabilitatea și în special pentru voi este cei mai tari. Costi pentru toată școala Ștefan Dobleja, dedicație și bună. Și Diana, Nicoleta, vreau un derichis pentru familia mea cu mesajul, vă iubesc foarte, foarte mult. Bun, ziceam așa. O lăsăm pentru domnul Bogdan? Da, sau... sigur, pentru că... Hai că eu am una mai tare, DJ Project. Hai să lăsăm și Marco Manzotti cu White, piesă nouă. Freaky Girl, după care DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Like a little freaky girl, you're playing with the fire. Fight like a lion, I can't get any close. I found a freaky, tricky girl. My tricky, tricky, my tricky, tricky. My tricky, tricky is a nasty boy. My tricky, tricky boy. My tricky, tricky boy. My tricky, tricky man is a nasty boy. My tricky, tricky boy. My tricky, tricky boy. My tricky, tricky man is a nasty boy.

Nouă single, Lips Like DJs, Never Be Alone. Ne-am avut invitat și în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Da, exact, l-am lansat oficial la această piesă. Mai 500 de omuleți sau mai 500 de like-uri, cam așa avem nevoie pe facebook.com/KissFM România, 503 mai exact, ca să avem 300.000 de fani pe fanpage-ul Kiss FM de pe Facebook. Bun, trebuie să vă spun scurt despre evenimentele din acest weekend. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire cu ediția 180, care a început aseară în Club Versus din Ploiești. Ne vedem în continuare vineri în Scena Cafe din Galați, iar sâmbătă transmitem live din Club Extrem Focșani. De asemenea, mega nebunie în weekend. Intrați și pe blogurile noastre, acolo avem totul scris, postat, frumos, relatat, articole, invitați, artiști, evenimente pe olix.ro și ovidiustănescu.ro. De asemenea, podcastul Kiss Kiss Remix e updatat la zi cu înregistrările emisiunilor Kiss Kiss Remix de până acum pe kissfm.ro/KKM. Sonia și Deep Central, Hold On. Andreea Bunica vine cu Sexy, Loca de la Shakira, varianta Freemasons Remix și I'm Not Tell Me Why. Astea sunt ultimele 4 piese din această seară. DJ Anc și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. to part, but you said forever. Yeah, I know that you know, don't want you to go. They brought us together. So now here we are. I can't be so far. Come back, stay forever. Yeah, hold on, hold on. I'm keeping my baby. Miss you more than words. Hold on, hold on. It's making me crazy. Forgive me. Hold on, hold on. Where are you, my baby? Miss you more than words. Hold on, hold on. I'm keeping my baby. You're my baby. Hey, hey, hey, hey, hey, miss you more than words. Hold on, hold on. It's making me crazy.

Kiss in the Mix pe final. Anna, tell me why. Final de emisiune, final de program, final de mix pentru ziua de astăzi, pentru ziua de miercuri. Mâine o să fie joi, o să începem să sărbătorim weekendul împreună. Pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Iar apoi vine ziua de vineri în care mixăm back to back. În câteva clipe, Mr. Boba vine la Kiss in the Night. Și mâine o să aibă invitația pe Crush și Alexandra. O să ascultați și piesa lor puțin mai târziu. Gata, pe mâine seară de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, o seară bestială să aveți din partea lui DJ Ang și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah. Oh my god, thank you. Kiss FM.